la meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. P3. Dette P3. Du hører på P3. Det spenning I lufta. Hva kan det være? Jo, det Radioresepsjonen som på ferde. Gratulerer med dagen, og velkommen og god lørdag til alle som har tunet seg inn til NRKs program 3, P3, og dette programmet Radioresepsjonen. Heisan, sveisan. Party on. Party on wine. Party on golf. Ja. Hei til deg, Bjørte Paul. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Og hei til meg, Steinar. Og vi hørte det populære deathpunk, den populære deathpunk-gruppen Turboneger med Do You Dig Destruction aller først her. Har dere det bra? Ja! Du svarte ikke, Bjørte? Oh, jeg trodde du henvendte deg spesifikt til Tore, men du sa dere, ja. Ja, nei, det fordi du sitter så... Ja! Det kom litt sent, det svaret. Beklager. Ja. Og til lytterne, har dere det bra? Så bra da, så bra da. Kjempegult. Det har vært en ganske forholdsvis slitsom ettermiddag allerede, i hvert fall for undertegnede. For vi har sittet I studio her nå et kvarters tid før sendingen, og... Tore og Bjørte, dere har lagt dere til en sånn sørlandsdialekt. Ja, vi snakker sånn kristiansandsdialekt hele tiden, helt frem til klokka ble, ja, nå skulle starte, og vi holdt på I kvarter cirka, og Steinar, han holdt på tørne. Ja, det noe av det mest irriterende jeg har vært borte I på lang, lang tid. Vi hadde jo altså en lydsjekk her før vi gikk I gang, og lydsjekk. Hele lydsjekk foregikk da på sørlandsdialekt. Jeg vil ikke røpe hvordan jeg snakker sørlandsdialekt, det får være en liten gåte for lytterne. Hvordan det litt, en liten smakbild. Nei. Jeg vil ikke bruke radioen til å fronte meg selv på den måten og hvor morsom jeg kan være. Hvordan vil du fronte deg selv? Jeg fronter meg selv som en reflektert og vakker yngre mann med beina godt plantet på jorda og en voldsom fremtid foran seg. Synd at det radio da, så ikke man får se hvor vakker du da til synlaten Ja, man begynner på radio, vet du, og så går man over til TV etter hvert og så til slutt så det bare web hele veien. Mm. Snakker vi om da hele kroppen, eller det spesielt ansiktsmessig du snakker om at du ser godt ut? Nei, jeg tenker på hele kroppen. Jeg er ikke en billedskjønn mann rent naken, men jeg har jo aldri... rent nakenmessig? Jeg ikke, rent nakenmessig jeg ikke en billedskjønn mann. Nei, det vil jeg ikke si at rent tankemessig så jeg ikke det, men det ingen som har blitt skremt enda, som man sier I kontaktannonser for eksempel. Jeg har blitt skremt. Av min kropp? Nei, ikke skremt, men... Nei, ditto. Takk for det. Men da snakker du om nakenmessig fremdeles. Ja, rent nakenmessig så har jeg blitt noe skremt av deg. Og du har tydeligvis da blitt skremt av meg. Tore og jeg har jo sett, altså I motsetning til deg så har jo vi sett, ja, Tore har sett hverandre veldig mye naken. Mens du har ikke sett oss nakne. Det er ikke korrekt. Oi, har dere hatt en liten intermezzo? For flere år siden så var jeg og trente spinning sammen med Bjarte en gang. Og da husker jeg at han tok seg på overkroppen. Og det var først da jeg forsto at han faktisk nærmet seg 40. Ok. Ja. Nakenmessig altså. Ja, rent nakenmessig. Nå deler vi veldig. Vi deler veldig allerede så tidlig I sendingen. Det ikke vanlig. Nei, det uvanlig. I radioresepsjonen I dag så skal vi skal selvfølgelig være private og snakke om oss selv, som vi alltid gjør. Jeg tror ikke tenkt å være det, sier han. Nei, jo, han har det, jeg vet det. Jeg kan være privat. Jeg kan fortelle alt jeg om livet mitt, men jeg vil ikke gjøre den sørlandsstemmen. Det greit, jeg aksepterer ditt valg, Tore. Vi skal være private, snakke om oss selv, for det vi gode på. Og så skal vi ha en innslag, vi skal ha en spalte. Den spalten heter Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og den åpen for alle. Folk kan sende inn spørsmål til oss, 1907 kodoresepsjon, og vi svarer da I løpet av sendingen. Eller senere en gang, altså neste helg kanskje, for vi lagrer da I vår databank. Det noe mer jeg trenger å si? Ja, det jo flere ting som skal skje I sendingen, men jeg vet ikke om det vanlig å røpe alt så tidlig. Vi kan jo si at vi skal til en folkehøgskole som vi har vært på. En folkehøgskole som vi har vært på mange ganger tidligere. Mm-hmm. Det blitt en slags følgereportasje, som det heter, en følgemontasje. Akkurat en serie kan man også si. Ja, det kalles også en serie, men før heter følgemontasje. Ja. Og jeg liker å bruke det ordet, for det mye mer beskrivende. Mm-hmm. Men det I hvert fall to yngre jenter som har begynt på en folkehøgskole nede på Holmlia. Sjolanda og Monique. Ja, det det de heter da. Det deres alter egos. Mm. Men kan vi I dag tror jeg faktisk vi kan si at vi har innslag som spenner over et vitt spekter. Ja, I dag vil jeg nesten si det, mens I går var det ikke så mye igjen. Nei. Så interessant. Takk for at du prater og fyller tiden vår, Tore. Ja, bare hyggelig. Ja, koselig. Vi skal høre det, eller Plain White Tease, dette her Hey There Delilah, I radioresepsjonen da på P3 lørdag. P3. Dette er 3. Du hører på 3. Plain White Tees, Hey There Delilah. Det for alle som har lyst til å ta det litt ned denne lørdagen. Kanskje var ute i går og tok den helt ut, ikke sant? Ja, jeg tok det ganske med ro i går. Spurte ikke deg. Nei, men du så veldig på meg, men det, ja... Det vet du ikke du som hører på. Det fordi, skal jeg si hvorfor jeg ser så mye på deg? Mm. Det fordi du er som å se Mannen med nakne pistol-filmene. Hver gang jeg ser på deg, så ser jeg noe nytt. Er det Leslie Nielsen du tenker på? Leslie Nielsen og den serien der har vært 3-4 filmer. Ja, morsom. Hver gang du ser den, så ser jeg, åja! Ja, men det er en film med veldig mange lag. Faktisk en sterk komedie som kan ses om og om igjen. Mm. Det er jo helt crazy humor da. Ja, det er vel det det heter. Så da er jeg litt sånn at du kan se på meg om igjen, om igjen, om igjen, og dere vil stadig dukke opp nye ting. Mm. Er det ikke bare det at du ligner på Leslie Nielsen da? Nei, det er ikke, nei, ikke det. Oh, nei, det er fordi, altså, det er filmen du snakker om. Ja, jeg snakker om filmen. Når jeg ser på øynene dine, så tenker jeg, jeg akkurat merket for at du har brune øyne. Nei. Det har du. Det har jeg, ja. Men se at Tore har blå øyne. Mm. Ikke visste det. Gratulerer med dagen. Takk for det. Eller vi har vel mer asurblå øyne. Ja. Ja. Tore, du har jo også på et antrekk i dag. Ja, det stemmer. Som du sa under sangen her, Hey There Delilah, så sa du jo ikke si hva jeg har på meg i dag. Ja, for da blir jeg det fremstår annerledes enn det du vil da. Nei, det er helt korrekt, for jeg vil jo fremstå som en reflektert mann med beina godt plantet på jorda, som jeg nevnte innledningsvis. Og hvis du avslører hvordan jeg kler meg, så vil jeg bli bare en helt normal fyr. Og jeg ba deg innstendig om ikke nevne hva jeg har på meg, for det er helt ordinært. Jeg er svært konform i hvordan jeg kler meg og hvordan jeg ter meg, men på radioen da lever jeg mitt eget liv. Ja. Kan jeg bare si, kan jeg si to plagg? Ja. Jeg sier tre plagg, ja. Ruteskjorte, blå og hvit. Det er greit. Litt trange jeans, som du har vokst litt i den ut av. Faktisk så har den raknet i skrittet, mens moren min har vært så elskeverdig å sy de sammen igjen. Og fra gammelt av så sydde hun bare en knute med tråder, masse. Mm. Det skapte da problemer med min slaskete lysk, som jeg har fortalt om tidligere. Det hun har gjort nå er å sy på en liten stoff med ekte silke på innsiden, og det er så behagelig. Ja, ja det kan ekte jeg tenke silke, meg. Ekte fra silke, du? Fra silkeormen? Ja, fra silkeormen i Kina. Ja, vel. Og på føttene så har du det kule skomerket Vans. I'm the cool boy, I'm a youngster, I work in P3, I'm a hip guy. Det var akkurat det jeg ba deg innstendig om, Vans. Ikke nevne, men jeg går med det fordi det er lett å ta på seg, fordi det er lett å ta seg igjen, og du trenger ikke å snøre. Skal vi egentlig snakke om hva du har på deg, Tore, eller hva vi har på oss? Det er egentlig ikke så interessant, selv om vi har på oss ganske morsomme klær i dag, hele gjengen. Ja, mye humor. Ja, Steinar og jeg har på sånne tullete-skjorter. Det er så komisk. Ja, det er komisk. Ja, det er komisk. Ja. Men det som skjer når du går med sånne tullete-komi-t-skjorter, er jo at når du går og ser deg selv i speilet, av og til, så må du så blir du møtt av den gaggen som du har på t-skjorten. Ja, for man tenker ikke på det. Så kniser man litt der. Men det tar jo litt tid, for du må jo også speilvende teksten. Absolutt, absolutt. Ja, det er ikke noe... Altså, det er ikke gjort i en håndvending. Det å gå på do og vaske seg på henne etterpå, det er ikke noe... Det er sånn, oi, sånn. Ja, skal vi se, hva er det så for noe for deg? Så må du lese tilbake. Amok, står det på din tørste bjørte, baklengs. Koma, forlengs. Ordspill på Puma. En puma som ligger da og slapper av oppå bokstavene. Hva er det du har for slags t-skjort i dag, Steina? Det er denne Big Lebowski t-skjorten min. Hva går denne spalten ut på? Big Lebowski? Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av siste 24 timene, og jeg føler og vet at Bjarte Leslie Nielsen Kjøstheim, han har lyst til å begynne denne spalten. Vær så god. Er det et nytt navn på meg? Yes. Jeg tror vi har et nytt navn på deg. Det er bare oppsatt dere Wikipedia-sidene våre. Jeg er jo ikke, nå skal jeg fortelle hva som har skjedd det siste døgnet for meg. Kjør på, Leslie. Det viktigste i hvert fall. Jeg er jo ikke så veldig glad i sånne gadgets. Nei. Men det er Brødrene Sagen. Mm. Men i går så fikk jeg helt uanmeldt en gadget i posten, som kom helt uforberedt på meg. Oi, og det var en bitteliten sånn en batteridrevet elektronisk sak. Den er blå med et bittelite display på, som jeg skal bruke når jeg betaler regninger til banken. Fordi... Nå gjør det sånn som Eminem gjør i 8 Mile. Du husker du hva Eminem gjør i 8 Mile? Ligger med en jenta på hjernen. Nei, ja, det gjør han også. Men han i stedet, altså når du skal rappe battle, ikke sant? Okay. Så i stedet for å slenge dritt om motstanderen, så sier han bare negative ting om seg selv først. For det, nå er du er forberedt. Jeg sier ikke noe negativt om deg selv. Jo, for det du skal si nå er at du skal på en måte være i forsvarsposisjon og si at du ikke har brukt nettbank. Mm. Du har ikke nettbank per i dag? Nei, jeg har ikke nettbank. Nei. Og du har aldri hatt det? Nei. Nei. Du har, i motsetning til de aller, aller fleste mennesker mellom 18 og 45 i Norge. Jeg vil si det er ikke så langt til 55, jeg. 55. Jeg tror jeg kan gjøre det, altså. Disse menneskene, de aller fleste jeg kjenner, har nettbank. Du har, hva har du, Bjørte? Telefonbank. Telefon! bang, telefon, bang. Så når jeg da, vi kjøpte noen konsertbilletter her om dagen, så sa jeg, kan du bare sette over penger i kontoen min da? Kan jeg ta og ringe over når jeg kommer hjem? Nå tok du den dialekten. Jeg kan ta og ringe, jeg ringer de over. Så sa jeg, ringer du, har du ikke nettbank? Ja. Nei, jeg har telefonbanket. Jeg sa ikke ringe de over, jeg sa jeg skulle sette de over på din konto. Jeg ringer de over, Steiner. Jeg har aldri sagt, ringe de over, Steiner, deg. Aldri sagt. Det sa du, Leslie, det sa du. Nei, jeg sa vet du hva, jeg synes det er det å bruke telefonbank er det mest 1998 man kan gjøre. Det er så 1998. Men jeg tror internett er på vei ut. I løpet av et par år så forsvinner det ut. Så skal du se at telefonbank kommer til å ta over igjen. Er det sånn at du har brukt telefonbank nå i et års tid, og før det så brukte du brevgiro, er det sånn? Kanskje jeg har brukt det litt lenger enn et år. Når var det siste du var i banken og betalte regningen? Ja, det er veldig lenge siden. Å, er det så lenge siden? Ja, vel, nå, relativt lenge siden, som kanskje mange vil si. Eller som Bjørte ville sagt. Relativt lenge siden, ja. Eller Leslie. Leslie, hvor lenge siden er det? Relativt lenge siden. Men jeg må bare fortelle da, at det som er så kult med denne lille gadgeten som jeg fikk i posten i går, er at jeg kan da, når jeg betaler regning, ikke sant, på telefonbanken, så skriver jeg inn på mitt bittelille tastatur, kontonummer og KID-nummer og alt det samme sånn. Og så er det jo likt på telefonbanken som det er på nettbanken, at du må skrive inn et sånt, hva heter det siste, sånn kode? Kode? Heter det bare kode, ja. Kode. Ja. Der har sikkert dere, brødrene Sagen, et sånt bittelite kort. Kanskje? Ja. Hva, har du et kort? Ja. Ja, det har ikke jeg. Jeg har den bitte lille gadgeten som jeg setter da minibankkortet mitt inni, og så trykker jeg på en knapp, og så kommer den nye koden opp på skjermen. Så for hver regning jeg betaler, så trykker jeg på den knappen, så kommer det opp en ny kode som jeg kan bruke. Det er akkurat det er litt fantastisk. Det, var ikke det litt fantastisk? Det synes jeg var ganske gøy. Det er rart at man utvikler sånne nyvinninger til telefonbanktjenesten. Det er veldig rart. Men ok, har du fått dekket i behov og delt fra ditt eget liv? Jeg er ferdig nå, men hvis det er spørsmål, så tar jeg gjerne imot det. 1987, kodord er resepsjon. Og jeg tenkte jo fra dere, jeg. Ja. Ja, nei, vi er ferdige. Ferdig. Men gjerne fra, jeg, nå henvender meg direkte til de som hører på. Hvis dere som hører på har spørsmål, send inn. Takk skal du ha, Leslie. Jeg tror vi er igjennom, ja. Ja, jeg skal ikke fortelle hva jeg gjorde siste 24 timer. Det tar så lang tid, skjønner du. Det tar så lang tid med han gamle. Han bruker så mye tid. Hadde ikke dere mast sånn om de Leslie-greiene, så hadde jeg vært ferdig for lenge siden. Jeg kan fatte meg kortet, det. Ja. Siden jeg er så flink til å frastøte meg venner og bekjente, så er jeg mye alene. I går spiste jeg bløtkakkerester og løste nye alderskrisor. Nå må du ikke bli sexy-lubben. Jeg løper av meg da, vet du, om morgenen. Ok, vi går videre. 1987 koderesepsjon hvis du har et spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og det er radioresepsjonen du selvfølgelig da hører på. Du kan også benytte deg av e-post. rr@nrk.no. Vi skal høre en gammel klassiker fra David Bowie. Dette er Let's Dance. Hvis du har spørsmål, kan du ikke ringe på telefonsvaret også? Du lever i 1998. Jeg beklager, Bjørte. Ok, jeg beklager også. Ja, det håper jeg. Tre. Dette er P3. The Grand Lust to Win i radioresepsjonen. Dette er ny norsk musikk her på NRK P3. Det er bra, det var kul låt, synes jeg. Det er jo kjempetøff. Husker du hvem som tar mest i benken av oss tre gutter? Jeg husker det. Ja, hvem er det? Jeg husker det faktisk ikke helt, jeg. Tore, ta en liten recap. Vi vet ikke hvor mye du tar, for du klarte bare 50 kilo ved hjelp av en treningsassistent. Ja. Mens jeg klarer 85 kilo, mens du, Steiner, du klarer 90 kilo. Er det ikke 95? Nei. Nei, 90 kilo. Men jeg tar det mest i hvert fall. Det er korrekt. Det er riktig. Ordent. Bra. Leslie, du er jo utenriksredaktør her i radioresepsjonen. Det er riktig, bollekongen. Ok, ja. Og du har jo lenge hatt lyst til å, altså, du har jobbet mye med utenriksstoff her og levert utenrikssaker, og du har vært korrespondent over hele verden. Korrespondent, er det? Det kunne jo vært korrespondent. Forsnakket seg. Ok, korrespondent i hele verden, også i Washington blant annet. Stemmer basse. Så har du så lyst til, ja, hadde du så lyst til å lage en innenriksreportasje? Ja, det hadde jeg så, sånn at da også, tenk, og i forbindelse med valget så hadde jeg lyst til å lage innenriks / politisk reportasje. Så aktuelt da. Tusen takk for det. Jeg er egentlig litt bakpå vel nå. Men det vil jeg si i hvert fall. Ja. Og det var ironisk. Det var ironisk. Det var ironisk, ja. Hva fortsetter du, Nanbro-eksperten? Greit. Fordi at vi har jo flere ganger tidligere i denne programserien vår vært innom Fisnes kommune i Nordhordaland, så var, må jeg bare si, jeg var litt hypp på å dra tilbake dit og så se litt på hvordan den politiske situasjonen var blitt nå der etter valget. Den har jo faktisk ikke forandret seg i det hele tatt. Det er Fremskrittspartiet som regjerer der fra A til Å. Ja, skjønner. Vær så god, Tore. Nei, det var ikke noe. Jeg bare lurte på hvor hypp du egentlig var. Jeg var det vi kaller kanonhypp. Ja, såpass hypp, ja. Kanonhypp, ja. Er det ungdommen pleier å si noe om dagen? Det, ja, i hvert fall på Randaberg så er kanonhypp et relativt vanlig uttrykk. Du har vært uttrykk. Utenrikskorrespondent på Randaberg også, du? I Randaberg? Ved... Nei, det var ren rekreasjon. Ren rekreasjon, ja. Når jeg var på Randaberg sist, ja. Rekreasjonskorrespondent. Nå, vet du hva? Du er programleder, så du kan kalle det hva du vil, du. Ja. Det. Vi skal snart høre din innenriksreportasje fra Fisnes kommune, Bjørte, og minner da våre kjære lyttere om at man kan sende inn spørsmål til Radioresepsjons postkasse. Postkasse. 1987, kodord er resepsjon som vanlig. Vi skal høre Corrado Vi. Dette her er We Got Nothing and We Are Not Going Anywhere. Det høres ut som en gjeng ungdommer som mangler fritidsklubb. Vet du hva? Med blåsere. Med blåsere, ikke? Ikke sant? Ja. Tøft. Nå hører du Petre. Ved siste kommune- og fylkestingsvalg fikk Fremskrittspartiet rent flertall i Fisnes kommune. Som politisk interessert lytter vet du sikkert at det ikke er første gang FRP gjør det godt i Fisnes. Nei, for helt siden 1954 har FRP regjert dette lille stedet helt nord i Hordaland. Nå er jeg egentlig redaktør for utenriksstoffet i Radioresepsjonen, men for to dager siden tok jeg kontakt med sjefsredaktør i Radioresepsjonen, Steinar Sagen, for å høre om det var muligheter også for meg å få laget en innenrikssak. Nei, det er ikke snakk om, for jeg har solgt alle mine tomreaksjer. Ja. Ja. Ja, men, all right. Ja, men kjøp tannbær da. Greit, fint. Ha det. Hei, Steinar. Hva er det du vil? Du tror at jeg kan stikke opp til Fisnes og så få lage en sak på at FRP igjen vant valget? Har ikke du nok med utenriksstoffer, Bjørte? Jo, men det er bare det at jeg er så hypp på å prøve å få lage en sånn en innenrikssak også en gang. Mm. Sånn politisk innenriksstoff. Det skjønner jeg jævlig godt. Det er ingenting som er så gøy som å jobbe med en god politisk innenrikssak. Ikke sant, Steinar? Ikke sant? Please, kan jeg ikke få gjøre det? Ok, greit, Bjørte. Ah, så bra. Takk skal du ha. Husk hvor du kommer fra. Jeg kommer fra Radioresepsjonen. Og NRK. Ja, NRK selvfølgelig. Ja. Vi er en sosialistisk arbeidsplass. Her jobber det ikke en kjeft fra borgerlig side. Nei. Så hvis du kommer tilbake fra Fisnes med en innenrikssak som er i favør av FRP, ja. Ja, da... Ja, da er det ut med meg. Ja, da er det ut med deg. Kjempefint. Lykke til da. Takk skal du ha. Med Radioresepsjonens politiske reportasjehelikopter fløy jeg så til Fisnes, der jeg hadde avtale med pensjonist og tidligere ordfører Leidulf Fisnes. På vei i taxi fra Fisnes flyplass fikk jeg en litt kjip telefon, kan du si. Leidulf Fisnes hadde glidt på kjøkkengulvet og brukket lårhalsen. Så nå ble jeg nødt til å møte 79 år gamle Leidulf Fisnes på Fisnes syke- og rehabiliteringssenter. Jeg sitter jo bare her og nyter min kveldsmat. Jeg er her på rommet. Men jeg har jo ikke særlig matlyst. Det er vel ikke så rart det med alt det som jeg har vært... Ja, hallo, ja? Hvordan går det her, Fisnes? Jo, player, det går så fint med meg, men jeg sliter litt grann med min matlyst. Har du for faen ikke spist opp maten, din jævla pikk? Ja, litt for snakk, snakker jeg, men... Ikke slå! Sykepleier Tore Fisnes virker en smule brutal, men vi er jo tross alt i en FRP-kommune. Og jeg må innrømme Kjøstheim at jeg synes at behandlingen her er en smule hardhent. Men jeg tar det jo med humor. Ja, det gjør jeg. Business. Åh, ja. Hvordan går det her? Jo, veldig bra. Topp altså. Alt er så fint. Ja. Jeg tenkte vi skulle trene opp lårhalsen igjen, ja. Men den brakk jeg jo i går. Ja, det gjorde du. Opp og stå nå. Nei, det blir for snart. Kom igjen, Fisnes. Nei. Kom igjen, Fisnes. Ikke noe pyser i her. Kom igjen, Fisnes. Kom igjen, ikke pyser. Kom igjen, Fisnes. Kom igjen, Fisnes. Jeg klarer ikke det. Kom igjen. Med store smerter prøver 79 år gamle Leidulf Fisnes igjen å ta behandlingen ved Fisnes syke- og rehabiliteringssenter med humor. Natten faller så på, og pensjonist og tidligere Fremskrittsparti-ordfører Fisnes har akkurat sovnet. Fisnes? Fisnes, du må våkne. Ja. Fisnes! Du, vi får inn nye pasienter i morgen tidlig, så vi må ta dem til et annet rom nå, ok? Hva? Kom igjen. Nå? Kom igjen. Skal jeg ta med meg nå? Jeg vil ikke. Fisnes! Jeg vil ikke. Fisnes! Ah! Fisnes! Ah! Kom igjen! Jeg vet ikke om ommen varm nok, ja. Den klar, den tror jeg. Ikke noe! Ja, Fisnes! Ikke. Men ta beina, så løper den i ommen. Stopp av, Fisnes! Det var ganske tøff reportasje. Ganske tøff reportasje. Og du hadde gjort som jeg sa, som ansvarlig redaktør, så sa jeg at du, den bør helst være litt rødfarget, den reportasjen. Ja. Det var den. Takk. Den satte et veldig kritisk søkelys på FRP-kommunen Fisnes. Jeg synes det var tøft at jeg hadde lagt litt sånn dokumentarakt i starten fra liksom behind the scenes fra radioresepsjonen. Men da, det synes jeg det var et fiffig grep. Og takk. Hvis vi hadde hatt en evaluering hvor alle i ungredaksjonen her i Oslo, NRK Oslo, hadde hørt på dette, så ville folk sagt, det vet du hva, det var en liten twist. Mm. Det var en bra twist. Og så synes jeg det var veldig bra at vi ikke grep inn når Fisnes ble brent i ovnen. Mm. For reporteren skal aldri gripe inn, skal bare dokumentere. Mm. Absolutt. Veldig godt jobbet. Tusen takk. Du avdekket også selvfølgelig masse stygge ting fra Arbeiderparti-folk der oppe som har lyst til å starte parti. Absolutt. Men, det er ikke mange. Det er to stykker. Det er to stykker. Ja, mm. Men det tok det ikke med i reportasjen. Nei, jeg bare skrev navnet deres og så leverte jeg til nåværende ordfører. Veldig, veldig bra. Kjempebra. Fantastisk. Takk. Fint. Du viser også at du har innrikstalent. Innriks, men ikke. Nei, det er. Innrikstalentet. Bjørte Perl Kjøstheim, gratulerer. Eller Leslie Nilsen, som vi kaller deg i dag. Vi skal høre det. Jolene, vi. Dette er Dolly Parton i radioresepsjonen på P3. Men ser vi tilbake en rett etterpå? Ja, ja. Det er bare en litt musikkavbrekk. Ok. Jolene i radioresepsjonen og Dolly Parton. Altså artisten etter Dolly Parton. Låta heter Jolene. Ja, det er jo person det handler om i denne sangen, Jolene. Hvem er denne Jolene? Det høres jo ikke ut som en bra dame, altså. Hun er en kukkjuv. Hun stikker jo av, eller hun har jo da muligheten til å stikke av med mannen til denne damen som det synges om. Mm. Men hun, det virker som hun kan gjøre det hvis hun vil. Jeg tror det er et spørsmål om moral til Jolene i denne sangen, da. Ja, Jolene er ferdig med å stikke av med mannen til Dolly Parton. Ja, hvis det er Dolly Parton da som snakker. Ja. Hvis det er det som er jeg-personen. Hun som synger i hvert fall. Ja. Så hun er en kukkjuv, denne Jolene. En potensiell kukkjuv er hun. Ja, husen. Det var... Du bruker sterke ord? Ja, jeg bruker sterke ord, men det er en veldig sterk sang også. Kan man si peniskjeltring, er det for å si det litt penere? Ja, det kan man vel. Ja. Men det vil ikke passe så godt inn her, for det er ikke en peniskjeltring det er snakk om. Nei. En lemskurk da. Lemskurk kan man si. Lemskurk er greit. Organasker. Eller organ, altså det er ikke organ. Nei, jeg tenker at det kan henspeile på både kvinner og menn. Ja. Oi, for du tror at Dolly Parton er sammen med en jente som skal stikke av med Jolene? Jeg tenker at kukku er ikke bare menn på den sangen her. Du tenker på kusekjuv det nå. At det kan være kuse og kukkjuv. Kunne være. Ja, kusekjuv, ja. Vi er ikke et sånt program. Nei, vi er ikke et sånt program. Men vi runder av hvis vi er ikke et sånt program. Vi var vel nesten der i ferden å bli det. Vi har nesten holdt vi på å bli et sånt program. Mm. Som dere vet, nærradioprogram som sitter og prater drit og drikker øl og sånn. Vi er ikke et sånt program. Nei, det er vi ikke. Vi jobber i NRK, og vi skal ikke snakke om kukkjuv og kusekjuv. Det hele tatt. Vi skal ha radioresepsjonen postkasse, vi. Postkasse. Post. Radioresepsjonens postkasse. Og vi har fått inn så mange spørsmål fra dere lyttere, og det er jo så koselig og gøy, for det gir oss en enorm mulighet til å velge da mellom de beste spørsmålene der ute, og det gjør vi også. Nå hørtes du ironisk ut, men jeg vet du var ikke det. Nei, jeg mener det. Det er veldig, veldig trivelig, og det varmer veldig å se at det er et såpass stort engasjement rundt denne postkassen. Ja, postkassen. Tore, har du lyst til å starte med et spørsmål fra en ivrig lytter? Svært gjerne. Det er et spørsmål fra en jente som heter Maria. Hei Maria. Hei Maria. Maria skriver: Hei gutter, jeg og en venninne skal lage en god middag i kveld. Lurte på om dere har noen forslag. Hilsen Maria, som jeg sa innledningsvis. Ja, det er jo lørdag, mm. så da er det nesten en selvfølge at det skal inn i en pakke med kjøttdeig eller karbonadedeig slash familiedeig, mm. Og så kan man jo brodere ut som man vil ut ifra den deien da. Improvisere ut fra deg. Jeg vil jo da komme med et helt annet forslag igjen, og det går på det som jeg tenkte å spise i NRK-kantina senere da etter sending, ja. Og det er noe som heter for laksepose. Mm. Og laksepose, det fungerer på den måten at du tar aluminiumsfolie, legger et stykke fisk oppi, du kan egentlig... Laks, fortrinnsvis. Fortrinnsvis, men du kan også bruke steinbitt, for det har de også gjort her i kantina. Da heter det vel noe annet? Ja, det heter steinbittpose antageligvis. Stemmer. Der tar du også litt skaldyr og grønnsaker, og slenger opp i ei dash med rømme. Og så setter du det i ovnen. Ja, Gud vet hvor lenge. Jeg tipper en 20 minutter, tenker jeg. Så er det dampet og deilig. Du må huske å pakke sammen folien, altså den er liksom tett. Mm. Og så kan du servere med for eksempel poteter eller ris til. Ja. Det som er kult er at den posen kan du ta med hjem etterpå, og ha treningstøy i den, og ta den med når du skal trene. Gym-laksepose? Ja. Ja, akkurat. Bra forslag, Bjørte. Veldig, veldig bra. Anvendelig og miljøvennlig, ikke minst, i disse tider. Du er ganske klok, du også. Ja, klok som faen. Unnskyld, vi er ikke så program. Jeg vil foreslå haggis. Små baller av haggis. Jeg smakte haggis for første gang i forrige uke. Er da en skotsk matrett som lager seg innmat av får, blandet med løk, havregryn og krydder, og kokt i en dyremage. Og en slags pose det også da. Ja, men det, ja, det er en slags pose det også, faktisk. Mm. Men jeg, den haggisen jeg smakte var laget i små kuler, som også en små... Kulhaggis? Kulhaggis, ja. Mm. Sånn frityrstekte kuler. Sånn som testikler, kanskje. Som man serverte da på brett, ja. og spiste... Jeg spiste meg ganske mett på det, faktisk. Mm. Så kult. Kjempegodt. Så kult, da. Du kunne jo kanskje fått med hjem den magesekken også, og så treningstøy den. Det går an. Da skulle du helst skylle den først. Ja. Ja, men du skal vel helst skylle også den lakseposen. Jo det, ja. jo, det kan jeg også gjøre. Jeg kan godt ta et spørsmål, jeg. Så klart. Vær så god. Det kommer fra Ida. Hei, Ida. Jeg må hastekjøpe en gave til en dame som blir 30 år. Hvilke plate vil dere anbefale? Hva er et must å eie for en 30-åring, altså? En plate. Jeg tror vi snakker om musikk her. Ja. Jeg tenkte først jeg skulle foreslå haggis, skjønner du, men det går ikke da. Nei, det går ikke an. Hva er det man bør ha nå? Kanskje... Det er jo mange klassikere, jeg vil jo selvfølgelig anbefale en Stones-plate for eksempel. Ikke Bruce Springsteen? Jo, jeg kan godt anbefale Bruce Springsteen, men det, hvis dere anbefaler Tore, det er greit. Hvis dere anbefaler Zappa, så kan jeg anbefale Springsteen. Men hvis dere ikke anbefaler Zappa, så anbefaler jeg Stones. Ja. Men det er snakk om en 30 år gammel dame her, og det er da en plate hun er nødt til å ha. Så jeg ville kjøpt Aftermath med Rolling Stones, eller Let It Bleed. Ja, akkurat. Mm. Jeg vil nok kjøpt, prøvd å finne godt i et antikvariat som har litt, altså litt nyere ting og litt sjeldne ting, og kjøpt WIP med World in Peace-albumet der Trine Rein først opptrådde, sammen med da fire andre gutter. Vi hadde en voldsom hit med hva het sangen? Ghost Jam, blant annet. Ghost Jam. WIP, World in Peace. Mm. Du finner den ikke overalt, det gjør du ikke. Kjøp den på vinyl, kanskje, det er litt morsommere å ha. Maxi-single kan du kjøpe den Ghost Jam på. Mm. Hvis det er lov å gå tilbake sånn i tid, så vil jeg anbefale for denne 30 år gamle damen Fairy Tales med Radka Tonef. Altid. Det er alltid en klassiker, det. Ja. Eller en Best of Genesis, eller Phil Collins ballader. Best of Radka, går det an? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Nei, men det kan man laste ulovlig eventuelt. Og lage sin egen. Ja. Mm. Så jeg føler at jeg har svart godt og svært seriøst og svært alvorlig. Vi kan ta en litt sånn, liten fjolle til den da. Ja, den er morsomt da. Den er fra en som kaller seg Grisen. Hei, Grisen. Hei, Grisen. Hvis dere måtte bli urinert på av en kjendis, hvem ville dere da valgt? Det er litt kjedelig, men det, vi kan godt Jeg trodde ikke vi var et sånt program. Nei. Ja, egentlig ikke, men hvis jeg kan få lov å svare på det. Så var det snakk om at det måtte være en kjendis. Ja. Ja, da vil jeg gå for den yngste kjendisen jeg kan komme på. Og den yngste jeg kommer på akkurat i farta er Amy Diamond, den svenske. Akkurat mitt valg også? Nei, er det sant? Ja, Amy Diamond. Til å si Amy Diamond, for hun har da, altså jeg føler at jo yngre du er, jo renere urin har du, selv om jeg vet at det er et paradoks, for urin skal være så fryktelig rent. Mm. Men jeg synes at barneurin er mye mer velkomment hos meg da. Ja. Hvis du kan få velge, så kan det jo være at du kan slippe å få morgenurin på deg. Ja, jeg vil ha midtstråle om mulig, for det er den minst da konsentrerte. Der er det er liksom det ekte, det er den gode urinen, mens i begynnelsen er den for tjukk. Men se, i slutten er det for tynn. Jeg vil nok kanskje godt, hvis jeg prøvde å finne, nå er ikke de, vet ikke hvor kjente de er, men altså konseptet er kjent, blåfjellnissene, altså de minste av de barna der, og fått de til å urinere på meg. En med sånn lue. Men er de kjente nok? Ja, men altså konsept, ja, jeg føler det. Sammen er de kanskje kjente nok? Jeg har ikke følt så godt med på det. Nei, men det var jo sånn suksess. Men noen av de barna må jo være kjente. For, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, klart, ja. Absolutt. Jeg vil gå andre retning. Jeg tar Kåre Valbro, ok? Ok. Mm. Ok, hvorfor det igjen? Ja, for det er viktig. Litt viktig hvorfor, altså. Ja, hvorfor er også viktig. Jeg bare regner med at når man er såpass gammel, så er det liksom ikke den kraftige strålen Jeg regner med at det er ikke så veldig store mengder vi snakker om. Du er redd for smerten av kraften fra urinen, det er det du er redd for først og fremst, ikke at det er urin. Ikke det, jeg skal ikke si at Kåre Valbrokk har nyregrus, men eller nyrestein, men det kan jo... Men du antyder det? Ja, og da kan jo det volde mer skade enn først kun barneurin. Da vil jeg foretrekke å bli tiss på bare foten min, tiss på foten min. Bare på foten? Ja. Ja vel, for føtten er ikke så nøye med de. Nei, det er ikke så nøye med føttene. Jeg går på føttene. Vi skal høre litt musikk mens dere sender inn flere spørsmål. Queens of the Stone Age er dette Make It With You i radioresepsjonen på P3. Vi holder på med postkassa. Postkassa. Postkassa. 3-3-3-3-3-3. Du hører på 3-3-3-3. Postkasse. Radioresepsjonen. Post, postkasse, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, radioresepsjonen, postkasse. Det stemmer, og forrige lørdag så gikk du, Tore, ganske hardt ut mot skobråten på Lambertseter senter her i Oslo. Et, hva skal jeg si, et bydelsenter som ligger litt sør-øst i byen. Overbygd, sånn. Ja, like ved T-banen. Mm. Og du gikk ut og sa at du hadde kjøpt et par sko der som gikk i oppløsning. Ja, jeg kjøpte der for, det må vel være nærmere 10 år siden, et par tøysko som var en replika av de kjente Converse-skoene. Mm. Altså ikke en ekte Converse, nei, sånn som har vært veldig moderne i mange år og blant rockere. Mm. Jeg kjøpte noe som lignet, som var mye billigere. Og når jeg, husker du hva de het? Nei, de tror ikke de het noe. De manglet altså ikke denne sirkelformede merket på innsiden av ankelen. At det ikke heter noe er ofte et lite... Bør ringe en liten lampe da. Ja, men det var i en periode da familien Sagen ikke var så godt økonomisk stilt, og vi måtte kjøpe billigere replikar av andre merkeklær. Mm-hmm. Og det som skjedde var at jeg tråkket i en sørlepytt med dem, og da gikk de rett og slett i oppløsning. Mm. Rett og slett i oppløsning. Og dette sa du og ga da disse skobråten på Lambertseter senter litt dårlig reklame forrige helg. Jeg ga den reprimande rett og slett. Ja. Nå har vist deg i løpet av uken, så har vi fått en sms fra Caroline på Eurosko. Hei Caroline. Lambertseter senter. Mm. Og hun skriver: Skobråten er nå Eurosko, og kvaliteten på skoene er tipp-topp, så er det sagt. Mm. Må ikke skremme bort kundene våre, sier hun her, smilefjes. Jeg vil bare si at er det noe jeg respekterer, så er det små bedrifter som ble kjøpt opp av multinasjonale konserner, som jeg regner med at Eurosko er. Det høres jo veldig europeisk ut. Ja, absolutt. Ja. Og jeg elsker det, og jeg elsker franchise-konseptet, at man kan drive sin egen lille butikk under en stor paraplyorganisasjon. Mm. Og jeg tror at det har styrket Skobråten, som nå da er Eurosko, til å bli noe mye bedre. Jeg tror du de har blitt kvitt disse dårlige kopiene av ekte varer? Ja, jeg tror heller at Eurosko har sine egne merker og sine egne leverandører som de kvalitetssikrer på den beste mulige måten. Akkurat sånn Eldorado-aktig. Det har ikke bare styrket den butikken, det har også styrket Tore, for han har gått over til andre type sko. Mm. Han har gått over til merkesko. Mm. I dag er det type... Vans. Vans. Det er ikke en replika, men det er ikke Vans. Jeg ber deg instendig om å la være å si hva slags sko jeg har. Det er Vans. Unnskyld. Ja, men så har vi ryddet opp i det. Da vi gir all honnør til denne Eurosko på Lambertseter. Kjempebra butikk blitt. Ja, det har blitt veldig bra, gutter. Vi kommer og inspiserer her om, ja, kan vi ta det på mandag? Det kan vi gjøre. Ja. Bjørte, har du et spørsmål fra en lytter? Ja, det har jeg. Det er Maria. Hei, Maria. Som igjen har sendt oss en... Samme Maria som i stad, eller er det en ny Maria? Det tipper jeg en ny Maria. Hun lurte på... Det, vet du hva? Jeg tviler på at det er det samme Maria. Ja vel, får høre. For Maria spør her, lurte på om jeg kunne få være gjest hos dere en gang. Mm. Akkurat, ja. Så spennende. Vi har noen kjøreregler i radioresepsjonen. Ikke mange, men noen. En av reglene er at vi aldri skal ha den andre inn i studio enn oss tre som sitter her nå. Mm. Nå ble du veldig streng. Er det noen spesiell grunn til dette? Er det, bare for, ja? det er bare fordi vi føler oss ukomfortable sammen med andre mennesker. Vi har funnet en tone, vi føler at det fungerer. Det å blande inn andre folk her kan, det kan velte hele radioresepsjon-dynastiet som vi har klart å skape da på kun halvandet år. Skikkelig gamle lytter av radioresepsjon husker kanskje at vi i en av våre episoder hadde besøk av en hund. Ja. Hund i studio. Det holdt faktisk på å velte hele konseptet vårt. Ja, dynastiet. Mm. Og i tillegg til det at vi ikke klarer å fungere hvis det er andre mennesker til stede, så er det jo også det med at vi ikke tør å ringe folk og spørre om de har lyst til å komme og være gjester i radioprogrammet vårt. For det første klarer vi ikke å finne en god problemstilling, for vi er ikke journalister. Nei. Vi har bare ramlet inn i denne posisjonen her. Ja. Og vi har ikke noe, vi har ikke noe formell utdannelse. Nei. Og så er det jævlig flaut å ringe til kjente folk og spørre om de vil komme. Man føler seg som en gammel hore noen ganger. Som en bikkje. Ja, skabbete bikkje, ja, faktisk. I tillegg, hvis Maria skulle komme til her i studio, så vil vi nok kunne risikere å bli fryktelig, fryktelig fnisete. Og forelsket. Ikke minst. Faren for å bli forelsket er overhengende selvfølgelig når det kommer jenter i studio. Beklager, og så fyller man da, forelskelsen går over da til begjær, og så får man lyst til å gjøre andre ting, og det har vi ikke tatt seg ut. Nei. Selv om... Og så begynner man å lyge, og så stjeler man, og plutselig en dag så sitter man der i... Revesaksa. Ja. Okay. Jeg kan godt ta et annet spørsmål. Ja, det er fint. Det er fra en studine i Trondheim. Wow! Studine. Hun skriver: hei hei, har dere noen forhold til Trondheim utover at brødrene Sagens tante er bosatt der? Og jeg kan jo fortelle at jeg har jo vært fryktelig skeptisk i Trondheim. Jeg synes det har vært en helt unødvendig by som bare kunne vært slettet eller jevnet med jorden for lenge siden. Hva mener du det nå? Ja, så det er, de har liksom sin egen stil som ikke vil blande med resten av Norge. De er liksom individualister som ikke ønsker noe samkvem med andre byer og andre kulturer i Norge. Bergen og Oslo for eksempel. For eksempel, som er ordentlige byer. Ja. Men så har jeg snudd litt. Jeg synes at Trondheim virker som de har prøvd å åpne seg litt og være litt mer sympatiske overfor resten av befolkningen. Hva tror du det kommer? Jeg vet ikke helt selv, men jeg har bare fått et inntrykk av det. Kanskje det er noe med, jeg vet, kanskje det har kommet flere trøndere til Oslo eller noe sånt nå. Jeg synes jo det som er gøy med Trondheim er, de har liksom lagt opp en dramaturgi som er perfekt i forhold til når du lander på flyplassen der oppe, så må du i en buss eller taxi eller bil. Det kan du velge selv. Det kan du faktisk velge selv. I en vanvittig lang og kjedelig tur inn mot byen. Så når byen først kommer, så er det et mekka, det er en fantastisk by. Så du er fascinert? Jeg er veldig fascinert av den byen. Eneste negativ jeg har å peke på er at flere av restaurantene der tåler faktisk ikke at du drikker medbrakt. Der er de mye mer positive i hovedstaden. Og i Randaberg, ikke minst. Ikke minst. Ja, vel da. Nei, jeg har ikke noe mening om det. Du er meningsfri? Må jeg lov å være fri? Ja, meningsløs. Jeg har helt nøytralt forhold til Trondheim. Helt greit, ikke noe problem. Jeg vil ikke starte noe beef med Trondheim, veldig. Fabelagt. Jeg tror kanskje den der følelsen din, Tore, den kom etter at samvirkelaget, den gruppa fra Trondheim, altså Hopperland Knut og våre, altså rapperne fra Oslo, hva heter det igjen? Gatasparlament. Og Hopperland Knut samarbeidet og fikk det til samvirkelaget. Kanskje det er det som fikk deg til å... Det vil jeg helst ikke kommentere. Nei. Ok, da skal vi gjøre en låt vi. Dere sender spørsmål. 1987 kodord er resepsjonen som vanlig. Dette her er Clint Eastwood med Godzillas. Det er ikke Clint Eastwood. Gorillas, unnskyld. Det er ikke Clint Eastwood. Nei, det er, men det er navnet, det er titlen da. Spilte vi det her forrige helg også? Ja. Det var 1990s You Made Me Like It i radioresepsjonen, som er det programmet du hører på akkurat nå. Det er lørdag, og det er på tide å kose seg. Eller det er, altså, ja, for all del. Man skal kose seg hele lørdagen. Hvis du ikke har kost deg før i dag, så må du komme i gang. Au! Litt kyss, Bjørte. Ja. Takk for det. Du også, Tore? Ja. Det blir litt rart igjen kysse sin egen bror. Det høres ut som at det kan være incest, men det er det ikke. Ja, men er det noe gærent med incest hvis begge parter synes det er ordentlig? Nei. Men trolig har vedkommende en forkvaklet oppvekst og en litt rar oppdragelse. Ja, det er jo så, men mange forskjellige måter å vokse opp på. Jo da. Kjempebra. Kjempefint. Vi bare fortsetter å sende inn spørsmål til radioresepsjons postkasse. Vi skal ta et par spørsmål etterpå. Men nå skal du snakke om noe som er litt viktig, Bjørte. Jeg skal snakke om noe kjempeviktig. For det som er litt spesielt, ganske spesielt i hvert fall, det at lørdag den 27. oktober, så skal alarmprisen deles ut. Stemmer det. Hva er alarmprisen? Hva er alarmprisen egentlig? Det er jo en musikkpris. Ja, det er fantastisk. Ja. Det er lillebror til Spellemannprisen. Ja, det kan du si. Men veldig så viktig. Kanskje viktigere? Ja, det vil jeg si. Det som er kanskje det mest spesielle med årets alarmpris, er at når den går av stabelen 27. oktober, så skal resepsjonistene være konferensier. Ja, altså vi i radioresepsjonen. Fabelagt. Tusen takk. Det gjelder deg, altså Bjørte, Leslie Nilsen. Absolutt. Det gjelder deg, Tore Sagen. incestbror, mm. og så gjelder det meg programleder i denne saken. Vi skal være da på scenen, kan man si det? Det kan du, det regner jeg med da. Ja. I og med at vi skal være konferansier, så regner jeg med at vi skal være på scenen. Mm. Det som er viktig å huske på er at du som hører på nå kan gå inn på alarmprisen.no på World Wide Web, mm. og så kan du være med og nominere en konsert mm. som du har vært på, som du synes var alldeles fantastisk. Fantastisk. Ja. Og nominere den, og så kan kanskje den stikke med prisen for beste live performance. Ja, for det første så skal man foreslå konserter. Absolutt. Som man har vært på, mm. går inn og registrerer, man må ikke registrere seg så veldig nøye, tror jeg. Nei. Men så foreslår man konsert, mm. og da blir den tatt med i beregningen når mm. man da skal nominere. Mm. Det er veldig, veldig spesielt. Og hva kan også skje med vedkommende som blir trukket ut da, for det blir noen som blir trukket ut. Ja, det som kan skje, det du kan risikere, mm-hmm. det er at du blir med oss. Hvis du har lyst, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Dette er ikke noe tvang, nei. På ingen måte. Men hvis du har lyst, så kan du bli med oss på scenen når vi skal dele ut alarmprisene. Live-prisen. Ikke alle, det er bare den ene prisen. Ok da. Ja. Det, og da får man også gratis billett da, til hele arrangementet. Der ja, det kommer mange med. Artister. Vi skal ikke si hvem, for det er overraskelse. Ja. Det kommer masse artister, det blir masse kjendiser og sånt som man liker, mm. og så får man også ta med seg en venn eller en venninne. Det som ville vært skikkelig kjipt, det er visst at den som vinner må betale for å komme inn. Og så må bli med på scenen. Ja, det hadde ikke passet seg det. Så gå inn på alarmprisen.no og ja, gjør det. Hvis du tenker at du har lyst til å nominere noen, men ikke har lyst til å være med på scenen, så går det også kjempefint. Ja, det går også. Det skal også være mulig. Vi skal ta flere spørsmål fra postkassa. Snart, dette er Rihanna, Shut Up and Drive. 3-3. Dette er 3-3. Du hører på P3. Radioresepsjons postkasse. Du hørte akkurat den usensurerte jinglen til Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og før det så hørte du Rihanna med Shut Up and Drive. Det som altså er blitt sensurert i den, hva kaller vi det? Sensurerte versjonen? Ja. Av, oh ja, av jeg kalte det jingle, du kalte det jingle, ja. Vi har såpass oppegående lyttere. Ja, det har vi. Det er jo det voldsomme skriket på slutten. Mm. Det er, ja. det er kuttet i den sensurerte. Mm. Jeg skjønner at folk kanskje etter hvert har lyst til å høre den sensurerte faktisk, fordi mm. det er liksom den som har blitt den sjeldne, den som har vært mest, ikke sant? Mm. Men det kommer vi ikke til å gjøre med det første. Med det andre. Åpne jul, tenker jeg. Åpne jul i desember måned, mm. så kommer vi sannsynligvis til å bruke den sensurerte. Ja. Andre søndag advent lover jeg å spille den. Det er det høytid. Lørdag må det bli da. Mm. Er det noen som har noen spørsmål? Ja, jeg vet at det er masse spørsmål. Ja. Er det noen som kan presentere det for oss, eller for meg? Eller? Kjør, Tore. Det er et spørsmål fra vår kjære venn og lytter Gunnar med grisen. Hei, Gunnar med grisen! Takk for sist. Og i like måte. Han skriver, han har et spørsmål til deg, Steinar. Ja, ja. Hva synes Steinar om HK416? Er den bedre enn AG3? HK416 er det nye våpenet som forsvaret skal ta i bruk nå, som har gått i innkjøp av drøyt 8000 nye våpen til forsvaret. Er det nok da? Nei, det er ikke nok, men vi begynner, altså det er et prøveprosjekt da, forløpig, eller det er, altså man begynner i det små. Ja vel. Det koster 10 millioner kroner, og så skal man også kjøpe sikt... 100 millioner. 100 millioner kroner. 100 millioner kroner, og så skal man også kjøpe siktemidler. Siktemidler? Det er det som er dyrt, ikke sant? De koster 50 millioner kroner. Så det er nesten like dyrt som å sende selve våpenet. Men det må være veldig bra siktemidler da, til et helt vanlig automatgevær. Mm, det er det optiske siktemidler. Akkurat så alle får det. Aimpoint heter det. Jeg har ikke peiling på våpen, men heter det altså siktemidler? Ja. Fy sånn, det høres ut som en spray. Ja, det sa jeg også. Hva slags spray er det høres ut som? Siktemiddelspray. Siktemiddel. Jeg prøver å ta koblingen til en spray, men jeg får det ikke til inni hodet. Ja, vel, vi får bare la det passere. Ja. Men jeg har selvfølgelig ikke prøvd dette nye Heckler & Koch-våpnet, selv om jeg gråter meg i søvn hver natt for å ikke ha prøvd det. Mm. Men jeg vil jo anta at, altså de kjører jo en 5.56-ammunisjon i forhold til 7.62 som AG3, altså vanlige forsvarsinnikler. Hva vil det føre med seg? Nei, jeg tror det er litt mindre guffe i det da, i det nye. Det er jo mindre prosjektiler, ikke sant? En seier død for den som blir truffet, kanskje? En seire død, ja. Man skyter jo ikke fienden for nødvendigvis å drepe dem. Man skyter jo for å skade dem, for da skaper man større vanskeligheter for fienden, fordi da må ta vare på den skaden. Steiner, det er en myte. Jeg hadde trodd at du hadde avslått den. De skyter selvfølgelig for å drepe. Nei, de gjør faktisk ikke det. De skyter for å skade. De gjør faktisk det. Hva er verst? Og, altså 100 mann som er skadd, eller 100 døde mann? Hva skaper mest uro og stress for fienden? Jeg spør deg, Børte. Vet du hva? Det tror jeg må si at det 100 skadde antageligvis er mer bryderi. Da, så I rest my case. Men jeg har veldig stor tro på Hekler & Kokkevåpne. Jeg gleder meg til å få prøve det. Og jeg ønsker lykke til altså alle soldater i Norge som har fått testet det. Jeg har et oppfølgingsspørsmål av egen interesse. Jeg har skjønt at Hekler & Kokk er tysk produsert. Hvor kommer AG3-en fra? Vet du hva? Den AG3, det her er jeg litt ut på tynn is. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvor man har produsert det. Jeg tror man har produsert noen i Norge. Men dette her, de bruker jo AG3 også over hele verden. Ikke så populært som da Kalashnikoven eller AK-47. Ja, vel. Men jeg har jo også sett på TV krigsreportasjer, krigsherrer nede i Afrika som bruker AG3. Og da blir det varme i hjertet litt da, på mange måter. Da blir jeg litt stolt. Selv om de har problemer med postvesenet i Liberia, så er det gøy å se at de bruker samme våpen som oss. Det er kjempebra. Men det som jeg har sett også på National Geographic, sånn våpenprogram, det om Kalashnikov, AK-47, det at AK, det står jo for fornavnet, også etternavnet Kalashnikov, og 47 står for året ble funnet opp. Jeg bare sjekker om du kunne. Ja, det var det du gjorde, ja. Men altså, forsvaret, når de skal prøve et våpen, så kjøper de 8000 i stedet for bare å kjøpe ett. Nei, det har stått mellom et annet også, som jeg ikke husker akkurat nå, men så falt det ned da på HK. Og det er, tror jeg, var jævlig lurt, for å si det mye. Men så første gang så var de bare i butikken og kjøpte ett, og så prøvde de det, og så tenkte dette virker litt kult, vi kjøper 8000. La oss si de kjøpte 5 da, for å få litt sånn... Okay. Tilfellet etter ble ødelagt. Mm, skal jeg ta et annet spørsmål som handler om noe annet, eller er det noen andre som vil ta et annet spørsmål? Helt dårlig er det, altså, ta et nytt spørsmål. Jeg kan ta et spørsmål fra Anders. Hei, Anders. Det er et helt annet spørsmål igjen. Han skriver, hva ville du valgt, men jeg regner med at han spør oss alle, hva ville du valgt av å bli gynekolog eller penisdoktor? Vet ikke egentlig ordet for penisdoktor. Jeg hilser Anders. Urolog. Urolog, tror jeg. Akkurat det er det heter, ja. Ja, hva ville dere valgt av å være penisdoktor eller gynekolog, altså pikedoktor? Jeg ville nok, nå prøver jeg å veie litt opp i hodet mitt, jeg ville nok heller sett vreka vaginer enn vreka peniser, for å si det sånn. Er vi et sånt program? Jeg sa penis og vagina, jeg sa ikke de andre. Du stilte spørsmålet, Thomas. Du visste veldig godt at vi kunne havne ut i grøftet her. Ja. Ja, hvis jeg kan få svare på spørsmål, for jeg føler at jeg har et godt resonemang rundt det. Kjør på. Og det er at jeg ville utvilsomt vært penisdoktor. Fordi da ville ikke jeg blitt korrumpert av å se disse vreka vaginene hele tiden. Nei, smart. Heller se vreka peniser, for de har jo ikke noe godt forhold til i utgangspunktet. Og da hadde du også fått god selvhet selv også, sannsynligvis. Ja, ikke minst. Og i tillegg så ville jeg tenkt, når jeg først da fikk se en vagina på kloss hold, så ville jeg tenkt, takk og lov. Det var lenge siden. Det er sant. Jeg ville bare vært sånn kontorpleier, liksom bare ønsket velkommen inn, vær så god neste. Gå inn til penis- eller vagina-doktoren. På vagina kan du gå, så vil du komme og stå over skulderen til gynekologen og kikke? Nei, jeg vil ikke blitt min i det hele tatt. Nei, du står utenfor, du. Ja, spille kabal eller noe sånt. Rart svar på spørsmålet. Takk. Kan vi ta et spørsmål til? Ja, vet du hva? Siden er lørdag. Ikke sant? Det er mange som har stilt nesten det samme spørsmålet, og det går vel egentlig til Steinar, men jeg tror Tore og jeg har et annet svar også. Ja, en kommer fra Terje. Hei, Terje. Morten og Peder. Hei, Morten og Peder. Og så kommer det også et spørsmål nok så likt fra Ole Bole. Hei, Ole Bole. Jeg har lyst til å bli sexylubben. Hva er kravene? Hva kjennetegner en sexylubben? Siden jeg er den som har gått i bresjen for å være sexylubben her i radioresepsjonen, så går det på å ha en viss mengde fett på kroppen, altså et ekstra lag fett rundt hele kroppen. Er det et unødvendig lag? I samfunnet prøver jo da hele tiden å si at dette laget skal vekk. For å si det på en annen måte, hvis du skal være sexylubben, så er det nødvendig. Ja, ikke sant? Det er nødvendig, det er sant. Men også bør man da, man må ikke være dvask. Ja. Man må ikke være sånn slaskete, sånn som noen er sånn veldig sånn slaskete, at nærmest renner fett ut over bukserlinja. Det må være smørt jevnt ut over hele kroppen. Ja, og så skal det skal være litt fast. Ikke like fast som muskler, men litt fast, men når man skal være svær. Ja. Det er sexylubb for meg. Ablagt. Myra Craig er sexylubben, for eksempel. Så lykke til. Takk for det. Ja. Nå må du trå til som programleder. Jeg tror vi tar en låt. Takk for alle spørsmål dere har sendt inn i dag, folkens. Og det blir en ny postkasse. Postkasse. Postkasse. Neste lørdag. Vi skal høre Big Bang. Dette er Early December i Radioresepsjonen på NRK P3. Dette er 3. Du hører på P3. Big Bang. Early December i Radioresepsjonen på P3. Og den kan vi også ta med i den sendingen vi skal ha den andre lørdag i advent. Ja, andre lørdag, andre takk. Hva da, ta med den? Ja. Ta den sangen, ikke sant? Ja, ja, ja. Bra tenkt, Leslie. Takk. Da er det jo egentlig medio desember, men likevel. Det burde kanskje hette medio desember. Medio desember, I remember. Eller som nå heter da, primo desember. Hva er primo? Primo er litt i begynnelsen av desember. Hva er det? Early, ja. Primo December, how you remember? Hva heter det på slutt, i slutten av desember? Åh, det var vanskeligere. Berte, gammel, kom igjen. Du som har opplevd krigen, vær så god. Fortell hva, sent i desember, hva heter det på latin? Ikke. Omega. Omega December. Ikke alfa? Nei. Delta. Så er primo, meteo, omega. Ja, men da sier vi det sånn. Jeg synes det er greit, ja. Kan ikke bare bestemme det? Ja. Hvorfor kan ikke vi bestemme det? Jeg skjønner ikke hvorfor myndighetene alle, må blande seg. La oss si da, de 100.000 lytterne som hører på dette programmet nå, hvis de alle begynner å si omega, og, altså om slutten av desember, ja. Og da sprer det seg, så heter det vel det da? Absolutt, absolutt. La oss si du er megler da, når vil du overta leiligheten? Omega desember. Det er kjempelurt. Ja, det synes jeg. Men da, dette funker. Dette gjør det. Ok, vi skal snart til en folkehøgskole som du kanskje kjenner fra før, kjære lytter. Tore Taver da, Taver, det var et hint at du skulle snakke. Jeg trodde du ventet på svar fra lytteren, ikke? Ja, det trodde jeg også, skjønner du. For han som gjorde det tidligere i sendingen. Ja, det gikk ikke. Nei, det er altså en folkehøgskole som ble stiftet i 2005. Alt dette blir fortalt av innslaget, men det er jo likevel greit å ta det nå. Ja. Og det handler altså om å ta vare på den negerske kulturen. Negroide, kanskje. Negroide forstadskulturen, som er i USA, hvor man ser da ganske tykk, jenter blant annet, fargede jenter som kjører rundt og spiser kylling, fritert kylling, for det er noe av det beste de vet. Jeg tror faktisk dette er negerske. Ja vel, greit. Ja. Hvis vi sier det, så vil de 100.000 av lytterne som hører på dette programmet begynne å si negerske. Det er greit. Ja, men det får bare være. Det høres stereotypt ut, er det det? Ja, det er det. Det er basert på fordommer. Hele skolen er basert på fordommer mot fargene. Og det er det de lærer. Det er, alt handler om fordommer. Ja, men det er ikke noe negativt i det nødvendigvis. Ikke i utgangspunktet, nei. For de som går der elsker det jo. Og vi har laget en reportasje om det. De har fått masse god oppmerksomhet. Ja. Så nei, kjempebra. Det er jo kjempe... Altså, det er jo masse søkere på Holden og Folkehøgskole. Oh, ja, absolutt. På grunn av radioresepsjonen. Mm. Ok, vi hører Dødsøt med Rave DJ Løv før vi møter Sjolanda og Monique. Dette er P3. Sjolanda. Og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005, er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gategjørner, kjerkesål, fritering av kylling og rastaflytting av. Monique. I dag skal vi på jobbintervju på Holmlia Grill og Gatekjøkken. Vi er nødt til å få oss jobb fordi vi har solgt annet og kjøpt oss en ny nikabil siste. Vi har tatt opp et forbrukslån i Citibank og kjøpt oss en Lexus LX 470 med 268 hestekrefter. But fuck! 4,7 liters V8-motor, svart metallic lack, valnøttrøy og lys skinninteriør. Gangbang, brother! Og hvis vi ikke får denne jobben, blir vi nødt til å selge Lexusen igjen. For sure! No way, black cock eater! Da raner vi heller en stor kiosk! Nika, please! Vi kan ikke rane en stor kiosk i morgen! For sure we can! No way, bitch! Fuck! Fuck! Apartheid blues! Interracial carus! Citibank! Hei, er det dere som er Sjolanda og Monique fra Holmlia Folkehøgskole? Det stemmer det, white ass! Ok, dere får komme inn da. Har dere jobbet på gatekjøkken før? No, snowflake, men vi har fried chicken fordypning fra Holmlia Folkehøgskole, så vi kan junk food trailer park ass! Ok, men kan dere ikke vise meg hvordan dere vil lage en 200 grams cheeseburger da? Så later vi som at jeg er kunde. For show, tiny dick! Jeg vil gjerne ha den grillet, og ikke frityrstekt, hvis det er greit. For å nekte nykka, er det ikke annet enn frityrstekt som gjelder? Bitch! Men her pleier folk vil ha den steikt, altså. What the scandalous rise of apartheid, loose bubble, interracial car, loose Sydney party. Great. Kultursteken, da. Forresten så tror jeg vil ha uten ost. What the fuck? Hva slags knigger det som ikke setter pris på et stykke god cheddar? Da kan du stappe cheddar opp i det eneste stedet på kroppen din som kan minne om nigger, man. Ta det rolig nå. Der kan ikke prøve å hisse dere opp når dere kunder til stede. Shut the fuck up, redneck cock. Vi lager burgeren på vår måte. Og så vil jeg gjerne ha uten dressing. What the fuck? Shit, fuck, motherfuck. Nå har vi ikke penger til å betale avdrag på Lexusen, sister bitch. Oh, Harlem, fuck, vi skulle aldri pistoldrept Milky Face. Nå får vi bare ligge lavt, smøre låra våre med raps, olje og ta på store herreskjorter, trippe rundt mens vi drikker te av store krus. Vi kan jo alltid selge Lexusen og kjøpe oss en brukt Honda igjen. No way, nigga, ikke Honda. Da raner vi hele en storkiosk i måneden. Vi kan ikke rane en storkiosk i måneden. Vi må uansett betale semesteravgift, og da strekker det ikke til. Vi kan rane Smart Club. No way, bitch, vi selger Lexus. Shut the fuck up. Sveit liv, sitter på et fjell. Smart han med trekant. Ja. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Tre. The Killers, For Reason Unknown, eller som den heter på nynorsk, Tore. Av ukjente årsaker. Det synes du var litt gøy. Ja, det er humor sånn som jeg liker det. Litt neppå. Ja, litt neppå, men det å tøyse med andre språk og sånne ting, andre skriftspråk, det synes jeg er gøy. Da oversette det til nynorsk, så blir det gøy uansett. Det er veldig mange som gjør det. Mm. Hvis du skulle oversatt bandnavnet til nynorsk? Dreparane. Dreparane, ja. Mm. Ja, jeg synes det funker. Det funker. Absolutt. Mm. Det er ikke sånn kjempehøyt nivå på humoren, men det er gøy for det. Mm. Annen humor som vi har sett pris på, som vi prøver å bli gode på selv også, er jo stand-up comedy-sjangeren. Ja. Mm. Sette pris på. Vi liker da en god stand-up. Ja, det liker vi. Ja. Men å fremføre det selv, eller i mitt tilfelle jeg skal fremføre min stand-up i dag, det er liksom med blandet følelser, jeg gjør det, for å si det sånn. Det forstår jeg. Det er noe av det vondeste vi gjør her i resepsjonen. Mm. Fredagene har jo vanligvis vært videre til Tore Sagens stand-up comedy-materiale. Mm. Lørdagen har vært din dag, og så er det søndager som er min dag i morgen også. Kan du si litt kort om hva stand-upen skal handle om i dag? Jeg kan si det kjempegodt. Det skal handle om dyr. Okay. Det er morsomt, det er vanlig også. Er det vanlig, ja? Det er farlig, for det er mange stand-up-komikere som har prøvd det før. Mm. Men lykke til, altså. Det er ekstrem gjenkjennelsesfaktor på dyr, for alle har et forhold til dyr, vet du. Kan jeg spørre om en ting? Gir du dyr menneskelig karaktertrekk i stand-upen? Går du inn i liksom dyrenes sinn og liksom later som du er for eksempel en giraff? Nei, det gjør jeg ikke, men jeg gjør det som Tore sa. Ok, du gir det menneskelig karaktertrekk? Ja. Nei, det er farlig. Men jeg går ikke inn, jeg går ikke inn i de og... Altså, billedlig, da. Ja, men det går ikke inn og spiller dyrene. Nei vel, okay. Nei, det kunne man gjort da. Det, kunne man gjort, men, det har blitt gjort før. Det har blitt gjort før. Jeg kan ta et annet spørsmål som jeg lurer litt på. Hva er det du skal huske på når det gjelder form og framførelse? Jeg må jo huske veldig på det at jeg ikke snakker for høyt, at jeg ikke skriker. Ikke blir sint. Og så at jeg ikke går inn, ja riktig, og så at jeg ikke går inn i kosseriformen. Mm. For det gjør vi veldig ofte her. Ja, også, men jeg har en liten mistanke om at jeg kommer til å drite meg ut på at jeg går litt for lenge i starten før jeg kommer til det første morsomme poenget. Du har allerede innsett at det er for dårlig materiale. Jeg har prøvd å korte ned starten så godt som mulig, men jeg er ikke sikker på om jeg har lykkes enda. Man blir jo aldri ferdig utlært. Vet du hva, nå ble jeg veldig spent, ja. Skal vi ikke bare spille en låt, altså, får vi høre deg framføre din stand-up, Bjørte? Det kan vi godt gjøre. Før det så skal vi høre en klassiker i sin sjanger, Smack My Bitch Up. Dette er Prodigy i Radioresepsjon. Du pleide å høre på den da du var på Hyperstate, var det ikke det? Første Hyperstate? Jeg har vært på Hyperstate to ganger. Ja, den er rå. Den passer bra på Hyperstate. Jeg danset ikke, jeg gikk og drakk øl i stedet. Mm. Mm. Skal vi snakke litt til, eller? Jeg vil snakke så lenge du vil for min del. Det begynner jo snart, da. Ja, det er lenge til det begynner, altså. Ja, hvor lenge da? Ja, det er 52 sekunder igjen. Vi lar liksom gjengen, Liam og gjengen bare sette i gang, vi. Og så er vi tilbake igjen rett etterpå med stand-up. Det vet vi, Martin. Ok, ha det. Ha det. 3 Du er på 3 Radioresepsjon i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte! Yeah! Drikk ny iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Hei, tusen takk, tusen takk, tusen takk, tusen takk. Ja, hei. Er stemningen god? Ja! Ja, så fett. Ja, det er noen som sier at dyr er så kloke, at de har følelser og skjønner så mye. Ja. Hvis dyr er så forbannet smarte, hvorfor kjører ikke da de jævla reinsdyrene snøskuter over vidda i stedet for å løpe seg ihjel? Ja, for de sier jo at dyrene tilpasser seg miljøet og menneskene de omgår oss, ikke sant? Ja. Så løvene som blir jakta på, hvorfor skyter de ikke tilbake hvis de er så jævla smarte? Og uglene, de er jo også enormt forbannet. De sitter forbannet kloke og smarte. De sitter bare på en grein der og tenker ut smarte, lure ting, tror noen da. Og hvis de gjør det da, hvorfor kan de ikke tenke ut en ny kur mot kreft og AIDS og sånn da? Jeg kjenner meg igjen! Ikke sant? Ok, og katten skal jo liksom være så sleip og slu og smart og drit. Ikke sant? Ja, ikke samme som reven, ja. Hvorfor låner ikke da masse penger uten sikkerhet og bare stikke til utlandet og starte et nytt liv? Jeg kjenner meg igjen! Men heldigvis gjør han jo ikke det da, for ellers hadde jo hatt en jævlig høy rente nå. Nei, personlig så tror jeg at dyrene egentlig alle sammen er splitt av pine gale. I hvert fall kyrene. Takk for meg! Okay, hva heter du nå? Bjarte. Tjøstheim. Ja, det er ikke Leslie, nei. Nei. Kort evaluering på slutten. Den siste punchen her, skjønte jeg ikke, er det på grunn av kugalskap? Ja. Ok, ja, men da... Den er en veldig smart humor i forhold til mye av det andre materialet du hadde, som var veldig enkelt. Ja. En veldig enkel humor. Det var kanskje litt jeg så enkelt. Ofte, jeg synes det, at det var de samme poengene, selv om du sa forskjellig, synes jeg det var de samme poengene. Det kunne du kanskje gjort noen flere twister på de vitsene dine. Ja, jeg tenkte også, du hadde litt samme problemer som jeg selv hadde i går, merket jeg, hvor det egentlig er det samme hele tiden, bare nye eksempler. Mm. Der er det fint sikkert, og jeg tar jo kritikk selv på at jeg ikke er noe bedre. Det er supert. Men at man bare går videre, tenk enda lenger. Altså ikke bare at de gjør så smarte ting og finner en kur for kreft og sånne ting. Mm. Så dette blir på en måte selvkritikk også fra din side? Ja, det kan du godt si. Ja. Vet du hva, skal vi gi en liten terning da? Ja, jeg gir en tre. Jeg gir en tre selv, det. Fy sånn, du er snill, Tore, så gir jeg tre. Jeg har jo deg to år i går. Ja, det er sant, men jeg er ikke det. Steinar, tusen, tusen takk. Du var kjempesnill. Bare hyggelig å delutrere. Det var stand-up-spalten for i dag. Vi skal høre Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Hva heter du? Bjørn Kjønstein. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Are You Gonna Go My Way? Det har vært en party lørdag ettermiddag. Har det ikke det, gutter? Jo. Ja, det tror jeg lytteren også er enig i. Og vi hørte Lenny Kravitz og I Gotta Go My Way. En skikkelig partyløve der. Ja. Lytterne har bestemt i et mange... Altså, det har vært kommet så mange stemmer inn på at en av oss skal bli skutt med vår MP5 softgun. Pistol. Mange har stemt på at Steinar bør skytes. Mange har stemt på meg. Mange har stemt på at jeg bør skytes. Ja, men de aller, aller fleste har stemt på Tore Sagen! Tore Mann skal skytes! Hvis jeg kan få lov å forsvare meg, skjønner jeg at jeg ikke vil føre noen steds hen, bortsett fra at lytterne kanskje vil like meg bedre, så føler jeg selv at jeg har vært veldig reflektert og åpen i denne sendingen. Mm. Jeg har ikke kritisert noen åpenlyst, hverken lyttere, bortsett fra trøndere, da, men det sa at det hadde blitt bedre. Og jeg har ikke vært slem mot dere, jeg ga deg ternekast 3, selv om du ga meg 2 i går. Mm. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Skal jeg si hva du har med å gjøre? Det er det med tighte jeansa og vanskoene dine. Jeg hadde satt pris på om du ikke nevner Vans-skoene mine. Men da er det jeans for det som jeg tror den skarpe lytteren har observert, og vet at når man har tight jeans, så svir de skuddene ekstra godt. Vet du hva? Det har de tenkt. Har jeg så tight jeans? Nei, det er ikke så tight, men de er tightere enn altså Mino og Bjørte sine. Mm. De er tight på de rette stedene, for å si det sånn. Men det er ikke vidt sånn program. Det er ganske vid rundt lårene, men akkurat rundt lysken, og der du har slaskete lysk, der er de rimelig tighte. Mange som tror at den slaskete lysken faktisk er testiklene mine, men så feil kan man altså ta. Det er under testiklene, bak. Mm. Der har jeg 2 nye ballesteiner. Nei, sånn program er vi ikke, og det beklager jeg. Men nå er jeg allerede ut på tynn is, så hvorfor ikke? Så når de første to er liksom utgått, så kommer de to neste... Kommer de fram? Altså, du tror, mener du at lyskene mine produserer sæd? Nei, men jeg tenkte bare hvis du hadde to... klassiske brysker. Hvor mange ballsender hadde Adolf Hitler for eksempel? Tre. Stemmer bare ikke. Men et sånt program vi ikke. Nei, det vi ikke. Bjørte, gjør klar softgun. Skal jeg få skyte? Du skal få skyte, men først skal jeg minne om at du må gå inn på alarmprisen.no for å stemme fram slik at man kan nominere den beste live-opptreden i år, altså konserter. Dette kan du lese mer om også på alarmprisen.no. Og så må du selvfølgelig laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og trykk på oppdater. Den du allerede abonnerer på, regner jeg med. Er det noe så spennende som skjer i kveld, gutter? Skal dere gjøre noe gøy? Nei, jeg skal hjemme og spise mer bløttkake og løse mer alderskrysser. De vanskeligste. Jeg skal lage en spennende rett av kjøttdeig, ja. Eller karbonade, det heter det. Ja. Og så skal jeg se en dokumentar. Og jeg skal skrive autografer. Jeg skal skrive autografer utenfor NRK-bygget, radiobygget, så da bare kommer dit, så står jeg der, skriver ut, i hvert fall til klokka 8. Jeg skjønner ikke hva det er. Det skjønner av, det skjønner av. Det var ikke vondt. Nei, ta den en gang til. Det var ikke vondt. Det ble dårlig batteri. Jeg trodde det hadde begynt å bli dårlig batteri. Nei, det hadde ikke begynt å bli dårlig batteri. Ok, vi går av for i dag, dere. Ha det bra. Dette er Foo Fighters, The Pretender. Er vi tilbake igjen i morgen? Ja!